Fujifilm Instax Mini 12 z akcesoriami w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 469 zł. Teraz za 399 zł. MediaMarkt. Dobrze rozegrane okazje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Właśnie minęła 18. A zatem czas na serwis Trójki. Michał Przerwa. Gniezno zmaga się ze skutkami nawałnicy. Do miasta wysłano z pomocą żołnierzy. Konflikt w Akademiku Kamionek w Krakowie. Budynek okupuje grupa studentów. Od jutra będzie można oglądać Pałac Rzeczypospolitej w Warszawie. Zabytek otwiera się na zwiedzających po raz pierwszy w dziejach. Trwa usuwanie skutków wielkiej burzy z gradem w Gnieźnie. Nawałnica zaczęła się przed 13 i zakończyła po godzinie. Napadało tyle gradu, że zerwały się niektóre dachy i zalane są budynki użyteczności publicznej. Straż pożarna ma już prawie 250 zgłoszonych interwencji. Do pomocy przyjechały jednostki z powiatu gnieźnieńskiego i poznańskiego, mówi rzeczniczka prasowa Straży Pożarnej w Gnieźnie Kamila Kozłowska. Mamy ponad 210 zdarzeń z zalaniem, jak i zerwanymi dachami oraz osobami poszkodowanymi, które były uwięzione w pojazdach i zalane pojazdy. Zerwany był dach w sklepie Malak, w banku PKO oraz w sklepie na ulicy Paczkowskiego. Największym takim zdarzeniem było zalanie pod ulicami Trzy Mosty, gdzie w samochodzie była osoba poszkodowana, nie mogła się wydostać. Za pomocą łódki strażacy wyciągnęli osobę z pojazdu. Na godzinę 19 w Gnieźnie zaplanowano posiedzenie Miejskiego Sztabu Kryzysowego. Wtedy będzie wiadomo więcej na temat strat, jakie spowodowała nawałnica. Po nawałnicy w Gnieźnie i okolicach żołnierze mobilizują siły, by udzielić pomocy poszkodowanym i usunąć skutki żywiołu. Tak napisał szef MON-u w mediach społecznościowych. Prywatna firma ochroniarska będzie pilnować krakowskiego akademika Kamionka, okupowanego przez grupę protestujących studentów. Po fiasku dzisiejszych rozmów Uniwersytet Jagielloński dał protestującym godzinę na opuszczenie nieczynnego budynku. Odcięte zostały woda, prąd i gaz, a na miejsce ma dotrzeć firma ochroniarska. Nikt nie będzie wpuszczany do środka, mówi rzecznik uczelni Adam Koprowski w rozmowie z reporterem Polskiego Radia Pawłem Pawlicą. Dlaczego uniwersytet posiłkuje się prywatną firmą ochroniarską? No, nie zależy nam tutaj, żeby eskalować ten konflikt i wzywać policję. Natomiast obiekt należy do Uniwersytetu Jagiellońskiego i zarówno mienie, jak i osoby w niej przebywające, no w tym momencie odpowiedzialność za niej bierze rektor Uniwersytetu. Także musimy dbać o bezpieczeństwo tego miejsca. Czy istnieje możliwość siłowego rozwiązania w tej kwestii? Nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji, żeby tutaj dochodziło do jakichś scen fizycznych, siłowych. Absolutnie to jest niepodobne. Naszej myśli. W styczniu 2018 roku władze uniwersytetu postanowiły budynek sprzedać, a pieniądze zainwestować w budowę nowego akademika na krakowskim Ruczaju. Protestujący chcą, by Kamionkę wyremontować, bo budynek może dać dach nad głową ponad 100 studentom. Psałterz floriański, spisany dla królowej Jadwigi, jedyny zachowany rękopis Jana Kochanowskiego, oryginalny tekst balladyny Juliusza Słowackiego, wiersze Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta. Te i setki innych skarbów Biblioteki Narodowej będzie można od jutra oglądać w Pałacu Rzeczpospolitej w Warszawie. XVII-wieczny zabytek po raz pierwszy w dziejach będzie udostępniony dla zwiedzających. Dziś dziennikarzy po odnowionym budynku oprowadzali dyrektor placówki Tomasz Makowski i jego zastępca Dominik Cieszkowski. Zaczynamy od średniowiecza. Szanowni Państwo, jesteśmy w miejscu, w którym są najstarsze, najważniejsze obiekty. Najważniejszy obiekt prawdopodobnie w ogóle w naszych zbiorach znajduje się w tym niepozornym rękopisie. Jeżeli Państwo się pochylą, to zobaczą rączkę, która wskazuje 965 rok i napis Dubrawka venit ad misconem. Dąbrówka przybyła do Mieszka. Wszystkie te książki są otwarte na konkretnych stronach. Dlaczego właśnie na takich? Decydujemy się na pokazanie fragmentów, które na trwałe zapisały się w historii, w kulturze polskiej. Dlatego rocznik świętokrzyski dawny otwarty jest na stronie, na którym mamy pierwszy zapis o tym, jak Dąbrówka przybyła do Mieszka, jak Mieszko zostało chrzczone. Dlatego Jan Długosz otwarty jest na opisie bitwy pod Grunwaldem. Pałac Rzeczpospolitej będzie dostępny za darmo dla zwiedzających przez 6 dni w tygodniu poza wtorkiem, od 11 do 19. Irańska aktywistka na rzecz praw człowieka Masih Ahmadinejad zaapelowała do przywódców demokratycznych krajów, by nie przekazywali kondolencji władzom Iranu z powodu śmierci prezydenta Ebrahima Raisiego. Według mieszkającej w Stanach Zjednoczonych Ahmadinejad tego rodzaju działanie sprawi ból ofiarom irańskiego reżimu. Masia Linejat opublikowała na portalu X apel do przywódców Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i całego wolnego świata. Nie składajcie kondolencji tysiącom ofiar Ebrahima Raisiego. Zamiast tego wyraźcie swoje poparcie dla narodu irańskiego. Wasze kondolencje będą solą na rany uciśnionych, zaapelowała Linejat. Aktywistka zwróciła uwagę, że jako pierwsi z kondolencjami pospieszyli światowi dyktatorzy i reżimy terrorystyczne. Putin, Xi Jinping, Łukaszenka i Maduro pospieszyli z przesyłaniem kondolencji z powodu śmierci głównego sponsora terroryzmu, stwierdziła. Masia Linejat jest irańsko-amerykańską dziennikarką, która pracuje w perskim serwisie Głosu Ameryki. Koncentruje się na łamaniu praw człowieka w Iranie, zwłaszcza praw kobiet. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 18 w Trójce Sport i Dariusz Urbanowicz. Zaglądamy do Czech, gdzie trwa ostatnia seria spotkań grupowych w ramach Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie. W naszej ostrawskiej grupie Szwedzi właśnie wyszli na prowadzenie 2-1 na początku trzeciej tercji. Wielka Brytania gra z Norwegią, tu jeszcze trwa przerwa, ale po dwóch tercjach prowadzą Norwegowie 4-1. O 20.20 Polska zagra z Kazachstanem. Występ Polaków zapowiada Mariusz Czerkawski, jeden z dwóch Polaków grających w przeszłości w NHL. Głupie straty na niebieskiej linii, odjechanie na łuczku pod bramką, zamiast zahamować, zatrzymać się, siedzieć na kiju przeciwnika. Niełatwo mamy ze zdobywaniem bramek, no i przede wszystkim no, nieskuteczna gra w przewadze. Także no, jeżeli parę detali jeszcze doszlifujemy i zagramy trochę bezpieczniej, trochę głębiej z krążkiem, mniej strat w strefie neutralnej, myślę, że naprawdę tutaj możemy wygrać z Kazachami, no i oczywiście na to wszyscy liczymy. Liczymy, to prawda. A już za niespełna godzinę w Lubinie pierwszy gwizdek sędziego w ostatnim meczu 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz o pietruszkę, bo w zasadzie prawie wszystko w Ekstraklasie już wiadomo. Mistrzem Polski zostanie albo Jagiellonia Białystok, albo Śląsk Wrocław. Trzecią drużyną, która zagra w europejskich pucharach, jest Legia Warszawa. ŁKS grający dzisiaj na wyjeździe z Zagłębiem jest już spada piętro niżej. Ósme w tabeli Zagłębie jest niezagrożone spadkiem, ani również grą w rozgrywkach UEFA oczywiście. Mocne wejście polskich tenisistek w turniej w Strasburgu. W pierwszej rundzie 500 WTA Magda Linette pokonała Rumunkę Sorane Kirste 7-5-7-5, a Magdalena Fręch wygrała z Amerykanką Sloane Stephens 6-3 i 6-3. W walce o Mistrzostwo Polski koszykarzy mamy już tylko cztery drużyny. Broniący tytułu King Szczecin w drugim meczu półfinałowym zagra ze Spójnią Stargard. Początek o 20. Jeszcze jedna informacja ze świata kolarstwa. Dziś dzień przerwy w Giro d'Italia, ale ścigały się panie. Jeżdżąca w barwach grupy Human Powered Health Daria Pikulik zajęła drugie miejsce w 128-kilometrowym wyścigu Grand Prix Mazda Shelkens. Wygrała Włoszka Martina Fidenza. Do końca dnia i nocą będzie się chmurzyć na północy oraz w centrum możliwe przelotne opady deszczu oraz burze, tej nocy od 7 stopni na Pogórzu do 14 na Wybrzeżu. Jutro słonecznie, ale będzie się chmurzyć po południu na północy, na krańcach południowych oraz miejscami na wschodzie przelotnie popada deszcz. Instytut Meteo wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami w północnej oraz południowo-wschodniej części kraju. Jutro wiatr słaby, umiarkowany, ale w górach oraz w czasie burz w porywach do 75 km na godzinę. Jutro od 16 stopni nad morzem, 20 na Pogórzu, w centrum do 25, a najwyższa temperatura na południu i na zachodzie nawet do 28 stopni Celsjusza. W tym tygodniu nadal ciepło, ale będzie przelotnie padać możliwe burze. Jak słyszeliśmy, chłodniej jedynie w czwartek. Jutro do Polski napłynie bardzo wilgotne powietrze, co sprawi, że w środę intensywnie popada deszcz, miejscami możliwe burze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przez cały czas trzymamy rękę na pulsie. Poważna sytuacja po nawałnicy w Gnieźnie i okolicach. Żołnierze mobilizują siły, by udzielić pomocy poszkodowanym, usunąć skutki żywiołu. Informujemy Państwa, że niektóre ulice w Gnieźnie nadal są nieprzejezdne, a za niecałą godzinę w Gnieźnie właśnie zaplanowano posiedzenie sztabu kryzysowego. Wtedy będzie wiadomo więcej na temat strat, jakie spowodowała nawałnica. Proszę zostać z programem trzecim, 9 minut po 18. Yeah.

a najlepszym na to dowodem są dzisiejsze solenizantki. Pszczoły. Mam się czego bać? No bo znajdujemy się tak blisko ula, że tak naprawdę pszczoły są wszędzie dookoła. Teraz generalnie pszczoły są bardzo łagodne. Jest to jakby efekt wieloletniej pracy hodowców, którzy dbają o to, żeby pszczoły były właśnie łagodne. Mówi Michał Cyglicki, pszczelarz z miejskiego pszczelarium. Obecność człowieka tak naprawdę, jeżeli im gdzieś tam nie staje na drodze, nie przeszkadza, nie grzebie im w ulu, czyli w domu. Pszczoły ignorują nas i zajmują się tylko i wyłącznie swoją pracą. W tym roku jakoś dość wcześnie miód się pojawił w ulach. Tak, rośliny mniej więcej o miesiąc wcześniej zaczęły kwitnąć, cały ten okres się przesunął. Jesteśmy już po etapie, kiedy przekwitły nam kasztanowce. Kończy właśnie kwitnienie akacja, która de facto powinna zacząć normalnie kwitnąć gdzieś tam powiedzmy bliżej czerwca, ona już tutaj kończy. No i niedługo pojawi się również lipa. Ile już miodu? Spokojnie przekroczyliśmy tonę, podchodzimy pewnie pod dwie, ze względu na to, że pogoda po prostu troszeczkę, można powiedzieć, zwariowała. To jest zmiana zasad gry. Klimatolog Bogdan Chojnicki. Taka desynchronizacja w środowisku już jest bardzo wyraźna. Właśnie między innymi tym przykładem są na pewno doświadczenia pszczelarzy. Często mówiąc o zmianie klimatu, my ją bagatelizujemy do takiej prostej dyskusji na temat średniej wartości, typu 1,5-2 stopnie, ale ta wartość jest tylko pewnego rodzaju parametrem, który właśnie wskazuje na absolutną desynchronizację środowiska. Co to oznacza dla pszczół, że ten okres wegetacyjny się przesunął w czasie? Oznacza to mniej więcej tyle, że szybciej pojawi się tak zwana dziura pożytkowa. Po tym jak kwita już lipa, czyli w tym wypadku będzie to już niebawem, a normalnie jest to pod koniec czerwca, w Polsce już nie ma takich dużych pożytków, czyli roślin, które dają nektar i pyłek pszczołom. No i mamy do czynienia z tak zwaną zieloną pustynią. Dla nas ludzi wydaje się, że jest pięknie, jest zielono, pszczoły mają bardzo dużo pewnie pokarmu, a w rzeczywistości jest tak, że już nie ma praktycznie żadnych roślin, które mogą zaspokoić potrzeby pszczół. Ta dziura pożytkowa może być w tym roku dosyć duża i znaczna, więc trzeba będzie o te pszczoły dużo bardziej troskliwie się nimi zająć. Rozleniwią się? A myślę, że nie, one sobie znajdą zajęcie. Gdzie tam lenistwo? Pszczoły nie próżnują. Pierwsze miodobranie, jak słyszeliśmy, miesiąc wcześniej niż zwykle. Pierwszy w tym roku miód zebrano także z pasieki warszawskiego metra do miejskiej pasieki. Oczywiście w ochronnym kapeluszu wybrał się nasz reporter Józef Niewiarowski. Jeszcze jedno bardzo ważne. Uważajmy, nawet nie na sztuczny, a nieprawdziwy miód. Pszczelarze ostrzegają, miód stokrotkowy nie istnieje, a malinowy ma kolor żółtawy, a nie czerwony. To zresztą tłumaczył Tadeusz Sabat, prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego. Jak to trzeba uważać, na miodek również. Spotkali się rano w kinie, bez snu, wakacje i wszystkie noce po świt rozdzielił ich los. I parę lat przybyło, inni byli już. Lato się skończyło i lato się skończyło. Przyjaciół dwóch, bracia krwi, gorących głów, milion spraw, wspólne dziewczyny, dziki świat, tak mijał czas i parę. Książę małych spraw, z uśmiechem w życie wszedł, zmienić chciał cały świat. upłynął czas. Parę lat przybyło, już nie śmieje się. Życie go zmieniło. Mija czas i każdy z nas, choć ten sam, jest inny, jest inny, jest inny. Mija czas i każdy z nas, choć ten sam. Wrzosowy, nawłociowy, spadziowy, nektarowy, no jakkolwiek przypomnę, stokrotkowy nie istnieje. No i to też nie tylko trzeba czytać etykiety ze zrozumieniem, ale także co nieco wiedzieć. Podpowiadamy w audycji popołudniowej. 20 minut po godzinie 18. W Polsce dziewczęta osiągają lepsze wyniki w badaniach mierzących umiejętność rozumienia tekstu i wiedzy obywatelskiej. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. A wszystko zaczyna się od nauki czytania, ale ze zrozumieniem. Raczej ścisłe przedmioty to bardziej dziewczyny, chłopaki raczej zawodowe. Dziewczyny są takie mocno szablonowe, że one się trzymają rzeczy, które na przykład nauczyciel nam podaje na lekcji, to one się tego trzymają, się tego uczą i żeby wpisywać to samo na przykład na sprawdzianach albo innych rzeczach zaliczających. Nie ma za czym z nim powiedzieć. Jak ktoś ma zdeterminowane zaangażowanie, to jest w stanie po prostu nauczyć się wszystkiego. Dziewczynki są bardziej skrupulatne i też powiedziałbym, że częściej słuchają posłusznie tego, co nauczyciel od nich oczekuje. To jest oczywiście taki stereotyp, ale badania go potwierdzają. Mówi doktor habilitowany Maciej Jakubowski, dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych. Nauczyciele niestety też lepiej oceniają uczniów, którzy posłusznie wykonują ich zadania. To powoduje, że chłopcy częściej dostają słabsze oceny, niekoniecznie nie chcąc się uczyć, albo niekoniecznie nie potrafiąc rozwiązać zadania, tylko nie do końca stosują się do tego, co trzeba zrobić, albo rozrywa ich energia i więcej się muszą poruszać. Mogą być też dziewczyny, które rozrywa energia i też trzeba wziąć to pod uwagę i przymknąć na to oko, dostosować trochę metody nauczania i oceniania uczniów do tego, tak żeby oceniać ich sprawiedliwie. Różnice między chłopcami a dziewczynkami objawiają się bardzo wcześnie już w szkole podstawowej. Michał Gulczyński, Uniwersytet Bocconiego w Mediolanie. Na koniec szkoły podstawowej zdają egzamin ósmoklasisty i chłopcy osiągają o 8 punktów procentowych mniej od dziewcząt na egzaminie z języka polskiego, o 3 punkty mniej z języka angielskiego i wcale nie mają przewagi z matematyki, więc można powiedzieć, że co roku między 10 a 12 punktów tracą również w rekrutacji do liceum, do technikum względem dziewcząt. Chłopaki to rozrabiaki. Już tego w naturze mają. Dziewczyny dobre są z historii. Mają same piątki, szóstki. A my tak trochę słabi, ale... W szkole podstawowej chłopcy słabiej czytają i to warunkuje później ich naukę we wszystkich przedmiotach. Widzimy w nich, że te różnice się zmieniają w kolejnych latach, ale to, co chłopcy stracą w szkole podstawowej, jest bardzo ciężkie do nadrobienia. Dziewczętom wybacza się o wiele mniej potknięć w systemie edukacji. Zwraca się uwagę na to, żeby miały raczej odrobioną pracę domową i pod tym względem istnieje przepaść wśród polskich uczniów i uczennic. Podkreśla dr Alicja Zawistowska-Sadowska, Uniwersytet w Białymstoku. Uczennice o wiele więcej czasu w ciągu tygodnia poświęcają na odrabianie pracy domowej w porównaniu z chłopcami. Natomiast chłopcom wybacza się o wiele więcej. Z badań edukacyjnych wynika, że nawet jeżeli chłopcy są nie do końca zdyscyplinowani na lekcjach, to są często dla nauczycieli bardziej atrakcyjnymi partnerami w codziennej interakcji w szkole niż dziewczęta. Szkoła jest bardziej przystosowana do dziewcząt, ale też zamyka im pewne możliwości. Dr Michał Sitek, socjolog, Instytut Badań Edukacyjnych. Już pierwszy klas szkoły podstawowej przekonanie dziewczynek o swoich własnych możliwościach, na przykład w zakresie matematyki, jest dużo niższe od chłopców, nawet jeśli te faktyczne umiejętności są podobne, co potem wpływa na wybory edukacyjne dziewcząt i chłopców i całą karierę edukacyjną. Owszem, chłopcy mają dużo większe prawdopodobieństwo niepowodzeń edukacyjnych, takie jak powtarzanie klasy czy niekończenie szkoły, natomiast później w przypadku dziewcząt wiele możliwości związanych z kształceniem wyższym jest ograniczonych właśnie ze względu na wcześniejsze wybory edukacyjne. To, że były dobre właśnie z polskiego, więc poszły do liceum na profil humanistyczny. W pewien sposób zamyka im wiele możliwości, na czym tracimy my jako społeczeństwo, bo nie mamy tylu dobrych programistek, tylu dobrych inżynierek, ile potrzebujemy. Kto lepiej się uczy w szkole, chłopaki czy dziewczyny? To indywidualnie. Każdy się przykłada tak, jak chce. Angielski, biologia jest też okej, geografia też jest fajna. Nie lubię na przykład się uczyć do matematyki albo fizyki. To jest ciężkie zapamiętywanie na przykład wzorów jakichś na przykład. Ja mam z matematyki szóstkę w tym roku szkolnym. Nie chciałabym mówić, że któraś płeć jest lepsza albo któraś jest gorsza.

ale dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnez na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Festiwal cenowych okazji Allegro Smart Week trwa. Wieczorne zakupy, czas start. Odkrywaj najlepsze okazje dnia do minus 50%, a już jutro sprawdź kolejne promocje. Jak tak, to Allegro. Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. MediaMarkt. Tu bije serce futbolu. Teraz 65-calowy telewizor marki Sony. 120 Hz z matrycą Full Array. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999 zł. Teraz za 5299 zł. A aparat natychmiastowy Fujifilm Instax Mini 12 z akcesoriami w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 469 zł. Teraz za 399 zł. MediaMarkt. Dobrze rozegrane okazje. Żegnamy reklamy. Minęła 18.30. Michał Przerwa i skrót serwisu Trójki. Ponad 400 zgłoszeń odebrali od rana strażacy w związku z burzami i nawałnicami, które przechodzą przez kraj. Połowa z tych zgłoszeń dotyczyła powiatu gnieźnieńskiego. W całym województwie wielkopolskim było 230 zgłoszeń podtopień i usuwania skutków silnego wiatru. Burze przemieszczają się na północ do województw kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego. Żołnierze będą pomagać w usuwaniu skutków burzy w Gnieźnie, poinformował o tym wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Po nawałnicy w Gnieźnie i okolicach żołnierze mobilizują siły, żeby udzielić pomocy poszkodowanym i usunąć skutki żywiołu. Już za chwilę odbędzie się sztab kryzysowy, zostaną podjęte decyzje i skierowane na odpowiednie odcinki wsparcia, napisał szef MON-u w mediach społecznościowych. Ministerstwo Sprawiedliwości ma być organizacyjnie odpowiedzialne za przygotowanie komisji do badania rosyjskich wpływów w Polsce. Szef resortu Adam Bodnar dodał, że przedstawicieli do komisji wskażą też inni ministrowie. Ma się ona składać z ekspertów różnych specjalności. Sprawą utworzenia komisji do badania rosyjskich wpływów w Polsce zajmie się jutro rząd. Jej powołanie zapowiedział premier Donald Tusk kilkanaście dni temu. A teraz czas na ekonomiczne podsumowanie dnia. W studiu Marcin Jagiełowicz. A Polacy cały czas nie są przekonani do oszczędzania. Tak przynajmniej wynika z analiz Związku Banków Polskich. Co prawda suma naszych domowych finansów to aż 3 biliony złotych, ale kiedy przyłożyć to do szybkiego wzrostu gospodarczego naszego kraju, jesteśmy niestety w unijnym ogonie. Za nami jest już tylko Rumunia. Daleko przed nami takie kraje jak Litwa, Łotwa, Węgry, czy w ogóle lider w naszym regionie, jeśli chodzi o oszczędzanie, Czesi. Tak mówił w czasie konferencji o oszczędzaniu i inwestowaniu prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek, a to już prezes Giełdy Papierów Wartościowych Tomasz Bardziłowski. Polska ma jeden z najwyższych w Unii Europejskiej udział lokat bankowych w aktywach finansowych gospodarstw domowych, a jednocześnie jeden z najniższych udziałów inwestycji gospodarstw domowych na rynku kapitałowym. Tymczasem kapitał, który trafia na giełdę, pod warunkiem, że inwestorzy obstawili właściwego konia, służy zarówno im, jak i firmie, która ma środki na rozwój, inwestycje i ekspansję. Oszczędzając, najczęściej jednak idziemy z pieniędzmi, jak już słyszeliśmy, do banku i zostawiamy je, ale na krótko. Polacy trzymają te pieniądze na bardzo krótkoterminowych depozytach. Nie ma nawyku systematycznego, długoterminowego oszczędzania. To znowu prezes Związku Banków Polskich, a taki nawyk wymagałby jego zdaniem bodźców, które zachęciłyby Polaków do oszczędzania w długim terminie. Patrząc na oprocentowanie lokat i depozytów, to bankom zostawiamy pod rozwagę. Stocznia Szczecińska Wulkan ma ponad 100 milionów złotych straty za poprzedni rok. Ministerstwo Infrastruktury opublikowało wyniki audytu w firmie. Spółka miała inwestować za wszelką cenę i, mówiąc kolokwialnie, przepalać pieniądze. To jest na poziomie operacyjnym strata w wysokości 152 milionów złotych. Na poziomie netto to jest około 135 milionów złotych. To jest jakiś koszmar ekonomiczny. Tak mówi pełniący obowiązki prezesa spółki Paweł Bartoszewski. Według Ministerstwa Infrastruktury Stocznia Szczecińska ma się teraz skupić na obszarze offshore'u, czyli budowy morskich farm wiatrowych. A teraz życzenia. Wszystkiego najlepszego pracowitym pszczołom. Dziś Światowy Dzień tych owadów. Od ich pracy zależy 3/4 produkcji żywności w Europie. A życzyć trzeba im zdrowia, bo coraz więcej pasiek zmaga się z groźną pszczelą chorobą warrozą. Dwoje Polaków, dziadek i wnuczka, stworzyło urządzenie, które ma chronić owady przed pasożytem wywołującym tę chorobę. Po 7 latach badań jesteśmy pewni, że jest to bardzo dobra metoda i żadna chemia praktycznie nie działa na 80% tego pasożyta, a ultradźwięki to robią. Wyjaśnia Marian Surowiec, a to już wnuczka Oliwia. Wszyscy nam na początku mówili, że ja jestem za młoda, a mój dziadek za stary, żeby tworzyć takie przedsięwzięcie. To robimy to i pokazujemy, że się da. Rodzinna firma stawia dopiero pierwsze kroki, ale ten najważniejszy, czyli patent na urządzenie, ma już za sobą. Na koniec ciekawostka. By zebrać nektar na kilogram miodu, pszczoły muszą odwiedzić kilka milionów kwiatów. Każda z nich w ciągu swojego życia produkuje płaską łyżeczkę złocistego płynu. A propos złocistego. Złoto, ale i srebro notują rekordowe ceny na rynku kruszców, a na rynku walut stabilnie i mocno trzyma się polski złoty. Za franka płacimy 4,30, za euro 4,25, za funta 4,97, dolar kosztuje 3,92. Jutro słonecznie, ale będzie się chmurzyć. Po południu na północy, na krańcach południowych oraz miejscami na wschodzie przelotnie popada deszcz. Możliwe burze. Instytut Meteo wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami w północnej oraz południowo-wschodniej części kraju. Jutro od 16 stopni nad morzem, 20 na Pogórzu, do 25 w centrum, a najwyższa temperatura lokalnie na południu i na zachodzie nawet do 28 stopni Celsjusza. Jak informowaliśmy, poważna sytuacja po nawałnicy w Gnieźnie i okolicach. Żołnierze mobilizują siły, by udzielić pomocy poszkodowanym, usunąć skutki żywiołu. Niektóre ulice nadal są nieprzejezdne. Sztab kryzysowy ruszy już za chwilę. Z jednej strony nawałnice, a z drugiej susza i to także ta hydrologiczna. O tym powiemy za chwilę. Like it's nothing, 86 now. I'll be over now. I feel it still. Now I had 21 minut pozostało do godziny 19. Pytałem przed chwilą, kto lepiej uczy się w szkole, chłopaki czy dziewczyny? Jeżeli ktoś jest zdolny, pracowity, to zda, kończy i będzie tym, kim nam zaplanował, kim chce. Tutaj płeć nie ma znaczenia. Po prostu konsekwentne dążenie do celu. Ale jednak w Polsce dziewczęta osiągają lepsze wyniki w badaniach mierzących umiejętność rozumienia tekstu i wiedzy obywatelskiej. Tak przynajmniej wynika z badań, które przytoczyliśmy, a te badania przeprowadzono przez Instytut Badań Edukacyjnych oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. 2 2 i 7 3 w tej i w pozostałych sprawach czekamy na Państwa sygnały. Zapraszamy do Trójki. Mówiliśmy o poważnej sytuacji w Gnieźnie. Tam już za chwilę zaplanowano posiedzenie sztabu kryzysowego. Wtedy będzie wiadomo więcej na temat strat, jakie spowodowała dzisiejsza nawałnica. No, zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa, wydanie poniedziałkowe dobitnie pokazuje, że zmiany klimatu dzieją się na naszych oczach. Gniezno zalane po nawałnicy, grad, śnieg, o czym mówiliśmy, a w Łodzi i zresztą w wielu regionach Polski susza hydrologiczna, rolnicza, o czym mówiliśmy w ubiegłym tygodniu. Mimo wczorajszego deszczu roślinność w mieście walczy o przetrwanie. Czy władze działają w tej sprawie? To sprawdzał Michał Dąbrowski. Czy na osiedlach widać, że ta zieleń jest zadbana, że drzewa są podlewane? No, niestety nie. Ja mieszkam na Radogoszczu Zachodzie. Jest tragicznie. Nie wszędzie bywamy, gdzie jest zielono. To po pierwsze. Po drugie, na przykład bardzo nam się podoba, zresztą to mój dziecięcy park, Park Poniatowskiego, który jest zadbanym parkiem, bardzo. W ogóle jest tragedia. Pomimo niedzielnego deszczu, sytuacja roślinności w mieście nadal pozostaje trudna, o czym alarmuje między innymi Szymon Iwanowski, twórca mapy drzew Łodzi. Drzewa mają się źle, w szczególności duże nasadzenia, które zrobiono w ramach programu rewitalizacji. Sam ostatnio inwentaryzowałem drzewa na ulicy Ogrodowej, piękne lipy i grusze dalekowschodnie. No i widziałem, że one już są na skraju wytrzymałości, szczęśliwie spadł deszcz. Widziałem też na ulicy Świętego Jerzego posadzone piękne drzewa, klony zwyczajne i lipy drobnolistne. Na lipie zamontowano trigator, czyli ten worek z wodą. Niestety na pniu, czyli niezgodnie ze sztuką ogrodniczą. Iwanowski dodaje, że problemem Zarządu Zieleni Miejskiej jest przede wszystkim budżet utrzymaniowy, którego wysokość nie pokrywa się z wydatkami i zadaniami. Z kolei Maciej Rimer, dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu w Urzędzie Miasta Łodzi, odpowiada, że podejmowanie odpowiednich działań trwa. Zarząd Zieleni powiększa kadrę, tak żeby starczyło rąk do pracy, do obsługi tych wszystkich beczkowozów. Rimer podkreśla, że z powodu wysokich temperatur dziś został wydany 7-dniowy zakaz koszenia traw na terenach miejskich. Zazwyczaj takie decyzje są podejmowane nie w drugiej połowie maja, a dopiero pod koniec czerwca, a czasem nawet na początku lipca. Tym razem upały i brak deszczu przyszły zdecydowanie wcześniej. Życzenia do tych administracji to ja mam bardzo złe. Na osiedlach są osiedla zadbane, bardzo ładnie w tej chwili. Rzeczywiście dbają. Trawa koszona czy nie? Koszona. Koszona, trawa, ładnie. Ale tak do gleby aż wyrzynana, jak w dniu świru? Nie. Tak króciutko, ale ładnie wszystko jest zadbane. Trawniki są niekoszone regularnie. Lepiej zostawić przynajmniej, no nie, mnie tam stokrotki na trawniku nie przeszkadzają. Może. Mnie też nie, zdecydowanie wręcz przeciwnie. Powinni się poprawić i to bardzo. Ja ciągle z nimi walczę, bo są ciągle jakieś no, trudne sprawy z nimi. No i tutaj też kłania się bioróżnorodność, o której rozmawialiśmy w audycji popołudniowej. Przypomnę, Instytut Meteo wydał ostrzeżenia 2 stopnia przed burzami w północnej oraz południowej i wschodniej części kraju, a w Łodzi opady deszczu są zapowiadane na środę, czwartek i piątek. No jeśli będzie to nawałnica taka jak dziś w Gnieźnie, prawdopodobnie woda po prostu spłynie ulicami do kanałów, rośliny w ogóle nie skorzystają, nie zaspokoją swoich potrzeb, a te, jak widzimy gołym okiem, są olbrzymie. Za 17 minut 19. Wolę teraz hałas, cisza nie uspokaja, między nami cisza, linia przestała działać. Teraz dzwonię do siebie sam. Komar boli jak szerszeń, otwiera się rana, wieczór nic nie przynosi, linia do ciebie nie działa. Teraz dzwonię do siebie sam. 862 752 862 752. Teraz dzwonię do siebie sam. Muzyka.

never wanting, only in there to live out of reach, sloping family, short to tall, one to three, swallow the key, in their footprints I will follow. I'm gonna hit your business if it's voluntary business. I'm gonna hit your business if it's voluntary business. I'm gonna hit your business if it's voluntary business. I'm gonna hit your business if it's voluntary business. Kiedyś musieli godzinami przedzierać się przez bagna, teraz do liczenia czapli wykorzystują drona. Przyrodnicy z Biebrzańskiego Parku Narodowego korzystają z nowej technologii, a ułatwia im to pracę, ale też powoduje mniejszą uciążliwość dla badanych ptaków. Prowadziliśmy kontrolę stanowiska kolonii czapli białej i siwej w basenie dolnym Biebrzańskiego Parku Narodowego i wykorzystaliśmy do tego drony. Drony są tutaj bardzo pomocnym narzędziem przy tego typu monitoringu, ponieważ możemy w sposób szybki, ale też bardzo dokładny zlokalizować, gdzie takie kolonie się znajdują, określić, ile ptaków w takiej kolonii występuje i jakiego gatunku. Możemy też dolecieć nawet w takie miejsca, gdzie czasami jest tylko kilka gniazd, których nie widać, których nie znaleźlibyśmy najprawdopodobniej z lądu. Liczyliście ptaki? Jak to robiliście? W tej chwili liczyliśmy czaple białe i czaple siwe. Wykorzystujemy do tego nowoczesne technologie, takie jak drony. Jest to metoda, która pozwala nam bardzo szybko i dokładnie przeprowadzić tą inwentaryzację. W poprzednich latach, jeszcze jak nie wykorzystywaliśmy dronów do monitoringu czapli, po prostu ktoś, ornitolog, nawet cała ekipa ornitologów, bo to jednak jest praca wymagająca, trzeba było bardzo wcześnie wstać, popłynąć na miejsce, później przebijać się przez mokradła, przez trzcinowiska, po kolana w wodzie, w zależności od tego, gdzie też taka kolonia została zlokalizowana. Było to bardzo trudne i czasochłonne przedsięwzięcie, a na dodatek zawsze dochodziło też do płoszenia ptaków. Te ptaki były niepokojone, robił się hałas, bo to jednak ludzie tam, no ktoś musi tam pójść, przejść teren. W przypadku drona nawet nie zauważyliśmy zaniepokojenia ze strony ptaków. Praktycznie nie widać, żeby się w jakiś sposób interesowały dronem. Nie widać było żadnego zaniepokojenia, a my spokojnie mogliśmy sobie wykonać zdjęcia, filmy, które później na komputerze, w biurze możemy przeanalizować. Bardzo ciężka praca, bardzo trudna. Dodatkowo te kolonie również się znajdują w trzcinowiskach, tam bardzo ciężko w ogóle znaleźć te gniazda. Natomiast w tej chwili z bezpiecznej odległości startujemy. Taka kontrola trwa około godziny, dwóch i właściwie wszystko mamy policzone. Dron na dodatek jest takim narzędziem, że możemy dzięki niemu dolecieć praktycznie wszędzie i znaleźć nawet te kolonie, których z lądu nie mielibyśmy szans zaobserwować. Jak przebiegła ta inwentaryzacja? Jest więcej, jest mniej? W tej chwili zgrywamy te dane, natomiast wygląda tak na oko, że to był dobry rok, może nie rekordowy, ale całkiem fajny. To jest jakiś szczególny gatunek? Czapla biała gniazduje w Polsce od stosunkowo niedawno, od 97 roku. Mieliśmy pierwszy lęk, to właśnie tutaj na Biebrzy. Jest to ciągle bardzo nieliczny gatunek, taki południowy, zwiększający liczebność, natomiast ciągle rzadki i warty monitorowania. A więc jednak nowe technologie w służbie ochrony przyrody. Przyrodnikami Krzysztofem Bachem i Łukaszem Krajewskim rozmawiał nasz reporter Paweł Wandołowski. Tu trójka za 7 minut 19.